Jamen, altså, vi husker jo, at sommerskolen, den er præsenteret i samarbejde med mig selv, og derfor så er den også sponsoreret af mig selv og min, legendariske masterclass i adfærdsdesign. Og jeg sponsorerer altså med glæde mig selv, fordi hvis jeg lige et øjeblik må parkere janteloven, så er jeg altså nødt til at nævne, at deltagerne i gennemsnit, altså deltagerne på det tidligere hold, har givet masterclassen karakteren 9,1 ud af 10. Og det er altså helt vildt for et online forløb, hvis du spørger mig, og det legede vi jo lige, du gjorde der. Find al info om masterclassen på mit website, mortmønster.com, eller også kan du bare finde det direkte i det link, jeg har lagt i dine show notes til den her episode. Og nu skal vi videre til hovedretten for i dag. I dag der skal det handle om hummer, koncertbilletter og verdens mest populære ordsprog. Let's go. Velkommen til tredje episode af Sommerskole, som jo er en podcast, hvor vi laver en blød og aktuel genopdagelse. Nu har jeg efterhånden sagt det et par gange. Ja. Det er altså tredje gang, jeg siger det, for vi er i tredje afsnit af din bog, Morten. Mm. Morten Mønster sidder herovre for mig. Og det er jo bogen Nytte vender tilbage. Og vi gennemgår simpelthen bare hvert kapitel i hver sit afsnit. Ja. Og vi er nået til det tredje, det vil sige, hvis du synes, det virker lidt skørt, så prøv at tage nummer et og tage den ovenfra ned. Det plejer at fungere godt, hvis man læser fagbøger, så man starter på starten. Start fra inden. Ja. Men du kan også bare lytte med her, og så tage det sådan lidt, som du vil. Det tror jeg godt, man kan, faktisk. Det tror jeg også. Mm. Og i dag der skal vi altså snakke om det kapitel, der hedder Golf, tips lørdag, hummer og angst. Ja. Åh, det er en god episode-titel også, det der. Ja, det er det. Ah, det jeg synes, ja, jeg synes faktisk, at høre det. Når jeg læser min egen bog, det har jeg ikke gjort før. Jeg synes faktisk, at der er nogle meget gode kapiteltitler. Det må jeg gerne sige. Må jeg gerne sige det? Det må du meget gerne sige. Ja. Jeg er bare enig. Ja, Men hvad handler det her om? Ja, og måske skulle vi i forhold til metakommunikationen her sige, at jeg fremstår ofte meget mere struktureret, end jeg er i virkeligheden, når jeg laver bøger. For der er jo 9 kapitler, og de er jo delt under 3 overordnede titler, hvor nu er vi nået til tredje afsnit, og de ligger alle sammen ind under det tema, der hedder, hvis du vil forandre dig mere, skal du forandre dig mindre. Ja. Og vi snakkede om i kapitel 1, det med slack, altså skære ned på ting. I kapitel 2, det der med pas på overconfidence. Det handler altså om det der med at skære ned på ting. Og det er jo generelt et tema, der går gennem bogen. Bare for at sige, nu afslutter vi den tredje del af bogen. Jeg ved ikke, om jeg har forvirret folk mere, end jeg har gjort. Nej, den, men måske, måske ikke. Det finder vi ud af. Det var i hvert fald en lille metaservice. Det var det nemlig. Vi skal tale om nok det mest kendte begreb inden for adfærdsøkonomien, som er det, jeg har beskæftiget mig med i mange år, som hedder loss aversion. Og man kan næsten ikke beskæftige sig med det her, uden at være stødt på det, uanset at man skriver bøger, eller går til foredrag, eller bare er almindeligt interesseret. Og det er jo vores to gode venner, Kahneman og Tversky. Tversky er jo desværre død nu. To forskere, som Kahneman vandt Nobelprisen her for, det var så efterhånden 20-30 år siden, i økonomi, selvom han er psykolog, hvilket er meget atypisk. Og det vandt de for deres forskning i det der prospect theory, og det kan vi ikke gå ind i nu. Men et kerneelement i det var, at de fandt ud af, at mennesker er mere motiverede for at undgå at tabe noget, end de er motiveret for at få noget. Så når vi skal lave en forandring, så all things equal. Hvis jeg siger, hvis du ikke gør det her, så mister du X, Y, Z, versus hvis du gør det her, så får du alle de her fordele, så vil det første scenarie typisk være mere motiverende. Mm. Der er 1000 disclaimer på det, men det er mere for at forklare det. Ja. Og en ting, jeg fandt ud af, da jeg læste, eller da jeg skrev bogen, jeg tror, jeg har det fra en bog, der hedder Made to Stick, som er skrevet Chip og Dan Heath, som har fundet ud af, at det her med hellere en fugl i hånden end 5 på taget. Er sådan der i Danmark? 10 på taget. Ja, nu er jeg helt forvirret, fordi jeg ved, hvad jeg skal sige nu. Men det, de skrev i den bog, det var, at det er åbenbart det mest udbredte ordsprog i verden. Ja. Fordi den følelse af, at du ved, hvad du har, du ved ikke, hvad du kan få, det er simpelthen udbredt en universel følelse. Ja. Og det vil sige, uha, hvis jeg mister det, jeg har, ikke? Mm. Du kan få alle de der fugle på taget, ja, men jeg ved, hvad jeg sidder med i hånden. Det er jo loss aversion, forklaret rigtig godt. Ja. Nu gør jeg noget meget, meget selvsmagende, så nu slår jeg lige op i min bog her, for jeg tror, jeg noterer det ned. Gør det. Det fungerer nemlig. Og så ser jeg bare lige, mens du sidder og bladrer, det bliver jo faktisk også videofilmet, det her. Så man kan faktisk også gå ind og kigge på, at vi taler sammen. Og hvis der skulle dukke en model op i bogen, så kan man kigge inde på videoen og se modellen. Det er rigtigt. Ja. Man kan jo faktisk både høre det som podcast, mens man kigger på os. Præcis. Ja, det er privilegium, mand. Ja. Ja. Nå, hvad er det, det hedder? En fugl i hånden er bedre end 10 på taget. Det er sådan, der er point til dig. Det er ikke 5 på taget. Nej, 5 på taget, det er jo useriøst. Ja. 10 på taget, selvfølgelig er der 10. Ret om. Men den følelse er så universel, at den er blevet de mest udbredte ordsprog i verden. I Sverige siger man, hellere en fugl i hånden end 10 i skoven. Det er bare meget sjovt, det er den samme. I Spanien siger de, en fugl i hånden er bedre end 100 flyvende fugle. Og i Polen siger man, en spurv i din hånd er bedre end en due på taget. Er det ikke sjovt? Fedt. Og jeg synes det var så sjovt, at jeg fandt det, fordi de bare siger noget det med, følelsen af frygten for at tabe det, man har, er bare så universel. Og uden at gå totalt sten eller i den, så er det jo en evolutionær mekanisme, der hedder, jeg tror, jeg skriver en meget forandringsparat hulemand, en meget død hulemand. Altså, du går ikke bare ud og opsøger fordele. Du starter lige med at sige, kan jeg med rimelighed overleve? Der er en ting, du siger derude. Præcis, ikke? Ja. Og jeg ved, hvad jeg cirka har. Jeg ved cirka, hvor jeg kan få mad. Jeg ved cirka, hvad der fungerer. Det må jeg ikke sætte over styr. Og det forklarer jo ofte det der med, hvorfor, det snakker vi om i episode 2, hvorfor samtidig folk skal flippe en coin for at træffe den beslutning om at skifte job, eller slå op, eller flytte til Norge. Ja. Men de bliver gladere for det, når de gør det. Ja. Det er fordi, at loss aversion trækker lidt for hårdt. Jamen, jeg ved jo, hvor jeg skal tage på arbejde henne. Ikke? Mm. Nå. Så det er det der med, at tabet motiverer os. Og jeg vil sige med det samme, inden jeg giver nogle eksempler, både fra bogen og andre steder, at det har nogle begrænsninger, fordi det, som jeg vil kalde tabskommunikation, er lidt aggressiv. Ja. Altså, hvis du ikke betaler din regning, så sker der de her forfærdelige ting til for dig. Ja, ikke? Versus, hvis du betaler din regning, så får du alle de her nye streamingkanaler. Ikke? Der er to måder at gøre det på. Ja. Jeg må bare sige, hver gang jeg selv har testet det, også i større brevprojekter, så har tabsløsningen fungeret rigtig godt. Vi har også lavet pensionsselskaber i gamle dage. Hvis man fortalte alle de ting, de mistede, hvis du ikke reagerer inden 10 dage, så får du ikke muligheden for at få opgraderet din sundhedsforsikring. Det er bare også lidt ubehageligt. Bla, bla, bla. Altså, det er lige præcis det. Børneopdragelse, det der, hvis du ikke børster dine tænder, så får du ikke, hvad ved jeg, slik i morgen, et eller andet. Ikke? Præcis, og det er jo langt den vejen, hvis de selvfølgelig skulle have slik i morgen. Men min pointe her er egentlig også bare for at ekko det, du siger, det er, at det er noget, jeg vil anbefale, man gør hele tiden. Nej. Og vi kunne også godt have en større diskussion, som jeg ikke kunne svare på og sige, ja okay, du fik flere kunder til at svare på det brev, du gerne ville, men hvad sker der med dit brand over tid? Mm. At folk føler sig truet til at forholde sig til den røvkedelige om deres sundhedsforsikring. Ja. Det ved vi heller ikke noget om. Jeg konstaterer bare, at det skaber typisk mere adfærd, hvis man peger på tabscenariet. Ja. Jeg har flere eksempler med i bogen, men to, som jeg personligt selv er ret glad for, og de beskriver lidt det samme med en nuanceforskel, som er meget vigtig for forfatteren. Jeg ved ikke, om læserne De har fanget den, er interesseret i den. Den første, det er med Tiger Woods, og titlen på det forskningsprojekt, tror jeg hedder, Is Tiger Woods Loss Averse? Altså, er han bange for at tabe? Ja. Og nu skal jeg holde tungen meget lige i munden, så nu kan man kigge med på videoen, så kan se, hvordan det ser og ud. Og følge med i tungens bevægelser. Ja. Du er dog nødt til at tale, så det kan vel lov til. For at prøve at forklare golf. Yep. Og punkt 1, jeg spiller ikke selv golf. Men jeg forstår dog godt de grundlæggende regler. Du har lært reglerne. Ja, så lad os lige prøve at gøre det lidt hurtigt. Mm. Et normalt, hvis man skal ud og spille golf, og man skal spille hul 7, så har det et par, så det er for eksempel et par 4. Hvis hul 7 er et par 4 hul, så har man 4 slag til at få bolden i hul. Yep. Hvis man lykkes med det, og man rammer par, så får man scoren 0. Hvis man kun bruger 3 slag, altså 1 under par, så får man scoren minus 1. Det er en birdie, som bruger et slag mere, altså 5 slag, så får du en bogey, og så får du plus 1. Og når turneringen er slut, så vinder den, der har det højeste minustal, fordi man er gået under banens par. Mm. Det, man så har gjort, det er, at man har studeret, hvor gode folk er til at få bolden i hul i forskellige situationer. Så skal forestille dig, hvis vi igen har et par 4 hul, så jeg har 4 slag til at få bolden i hul, og jeg har slået 2 gange, og jeg nu har mulighed for at lave en birdie. Lad os sige, at bolden ligger 10 meter væk fra hullet, og hvis jeg rammer, så får jeg en birdie. Ja. Så vil sige, der får jeg noget. Jeg får en gevinst. Wow, du klarede det godt. Du gjorde det over det, vi kunne forvente. Ja. Så måler man, hvor gode er folk til at lave birdie putt. I den anden situation, der har man lavet, hvad nu det hedder, 3 slag. Så det er par 3 på den samme bane? Nej, nu skal du lade med at ødelægge. Stadig par 4. Det er for det, jeg forvirrer. Ja. Nej. Der har du slået bolden 3 gange. Undskyld, så det er 4 slag. Lige præcis. Du står ind. Hvis du rammer, får du par. Hvis du ikke rammer, så får du minimum en bogey. Så i scenarie 1, der kan jeg gå under. Det er et fordelsscenarie. Det klarer jeg flot. I det andet, der har jeg noget på spil. Fordi hvis jeg ikke rammer, så bliver det næste, at du får en bogey. Præcis. Dårligt. Og nu ved jeg ikke, om jeg forklarer det godt nok, men det, der er den sjove pointe her, det er, at folk er bedre til at undgå bogeyer, end det er til at få birdier. Okay. Fordi man kan lasermåle, hvor boldene ligger, så kan man simpelthen kigge, jamen, typisk når den ligger så langt væk, så kan man sige, hvad for en type slag står du ved, så finder du så ud af, og det er ikke meget, men det er nok til, at forskerne så sidder og siger, hvis Tiger Woods havde været lige så god til at ramme birdies, altså til at få birdies, som at undgå bogeyer, så har han vundet, han har sikkert nok millioner, ikke? Men du ved, så har han vundet endnu mere. Og så var der også en sjovt, sådan ret datadrevet eksempel på, at folk er bedre til at undgå noget ubehageligt. Dammit, en bogey, frem for, fedt med en birdie, men altså. Det siger også noget om, at altså, det der par er jo på en måde bare et arbitrært tal, ikke? Det er måske meget fair at give folk lidt slag til at nå det der. Ja. Men hvis nu bare, at man havde påstået ind i det, det er par 3, så havde man måske også nået noget af det. Ja, præcis. Og så kan vi sige, hvis man så gør det og oversætter det til organisationsteori, kunne vi måske frygte, at det er lidt af det, der foregår i øjeblikket også, at man siger, at et par firehold i virkeligheden er et par tohold, ja, ja, og du skal være færdig i morgen. Yes. Det er ikke altid, det skaber gode situationer. Men det er egentlig bare at sige det her med, at teorien, der så ligger her, grund til, at man siger loss averse, det er jo igen, at det betyder simpelthen mere for os, psykologisk set, at undgå at få de bogier. Ja. Og derfor bliver vi simpelthen bare skarpere i alt, der hedder koncentration, fokus, fysik og alt muligt andet. Ja. Det leder os lidt videre til det næste eksempel, som er sådan lidt mere den sjovere ende, synes jeg. For dem, der har siddet og spillet... hvad fanden er det nu, det hedder det der? Angry Birds hedder det. Mm, ja. Jeg sidder kun og spiller den, når jeg flyver, for der er ikke noget andet at lave. Så den der står du? Ja, det skal jeg jo sige her. Jeg så dig godt lige du før. Du ved godt, hvad jeg lavede pausen. Og det er altså det her med computerspil, hvor man får tre fugle, man skal sætte op i sådan en slangebøsse, og så skal man prøve at smadre en eller anden konstruktion med de her fugle her. Jeg har skrevet bogen om det, men det er sådan noget med, der bliver spillet sådan noget 6 milliarder minutter Angry Birds hver dag. Det er sådan et fuldstændig sindssygt populært computerspil. Nå. Der er sådan nogle forskere, der har lavet et forskningsprojekt med dem. Nogle af mine yndlingsforskere, de har skrevet nok min yndlingsbog inden for mit felt, som hedder Scarcity. Jeg tør ikke udtale deres navne, fordi de er indisk oprindelse til sådan noget Senthil Mulainathan. Jeg tror ikke, han... Du prøvede alligevel. Han lytter ikke med her, tror jeg. Og det, de har prøvet at gøre, er, at de har lavet samme scenarie, hvor du skal computerspil, du skal smadre nogle ting, og så har de så prøvet, så de inddelt folk i rige og fattige. Ja. Og de rige, de får mange flere skud, end de fattige. Så du forestiller dig, hvis du er fattig, så får du 3 skud til at skyde de der fugle, 3 forsøg til at smadre et eller andet. Mm. Du er fattig, og de rige, de får 6 skud. Ja. Og så hver gang du kommer igennem en bane, så starter du som forfra, så får du 3 nye, men jeg får 6 nye. Ja. Og deres teori er, at jo færre skud du har, jo bedre er du til at ramme. Og det er bare virkelig rigtigt. Vildt. Ja. Og det er fordi, du smadrer mere med 6, fordi du har 6 muligheder, men du er meget mere præcis og smadrer meget mere med dine 3 fugle. Mm. Har vi sat alle folk af nu, eller tror du stadig, med? Jeg tror, at jeg er med, faktisk. Og det var jeg jo ikke lige før med golfen. Så det fortæller mig folk. Ja, det er derfor, jeg altid har 2 eksempler. Ja. Så plejer jeg ligesom at kunne fordele folk. Men vi kunne godt sætte os ind i det her. Hvis du kun har 1 skud eller 2 skud, skal det edderundtælle. Nu sidder du og sigter. Hvis nu vi overdriver, lad os sige, du har 100 skud som rig, så er du da ligeglad, så er du da bare fyret med afsted. Og det er det her med... Ja, eller meget... du prøver dig måske lidt frem med de første 4, og så skyde lidt, gælder det første. Du har jo 96 skud mere. Ja. Who cares? Ja. Så hvad så, vi skal underfinansiere alle projekter her? Ja, det er derfor, det blandt andet virker at gøre det samtidig jo. Ja. Men tanken er bare her, når du har lidt af noget, så skaber det fokus. Fordi når du har 3, så allerede når du har skudt en afsted, så er du kun 2 tilbage, og du er ikke fuldført banen endnu. Mm. Så du bliver mere og mere fokuseret, fordi du er tættere på et tab, som er, jeg kom ikke videre, jeg tabte. Hvor når du starter med 6, eller 10, eller 20, eller 40 muligheder, så er du så langt ikke fra det tab. Det første allersidst, du begynder at gøre dig umage. Så det er det samme, der sker op til en deadline. Ikke? Der er kun en dag tilbage. Ja. Der kunne godt lægge noget Nick og Jane over her. Ja. Der er kun en dag tilbage til at lave projektet færdigt. Der er en fokus. Det er ikke der, du sidder i en rødvindsbrænder. Det gør det, når der er 10 dage tilbage. Fordi, det er jo først derud, og det svarer til, har du 10 fugle at skyde med, eller 3. Ja. Jo tættere, jo mere fokus kommer der, og det er derfor, man ofte arbejder meget effektivt mod deadline. Det er jo ikke, fordi folk siger, at jeg er klart bedst mod deadline. Jamen, det er fordi, det er en streg i sandet. Det er ikke, fordi du er bedst der. Det er fordi, there's no other choice. Ikke? Og det, der er mere på spil. Præcis. Ja. Det er der jo, fordi hvis du kikser den sidste dag, så oplever du tabet, som er, at du får en dårlig karakter til eksamen, du får en røv fuld af chefen, dine kunder bliver sure, hvor når der er 3 dage tilbage, så er du ikke særlig tæt på et tab. For eller, du har altså en dag lige hedder, du får en bogey. Ja. Eller det, der er endnu værre. Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvad det hedder, de andre. Men det hedder bare double bogey og triple bogey. Ej. Ja, det tror jeg. Ja. Ja. Så grunden til, at jeg bruger de 2 eksempler, er for et at sige, verdens bedste faktisk bliver endnu bedre, når de står i et tabscenarie. Ja. Og det sjove det her, når du har mange ressourcer til at lave noget ofte, så bliver du ofte lidt defokuseret. Mm. Det er sådan de 2 grundlæggende tanker. Jo tættere du kommer på en deadline, jo mere fokuseret bliver du. Okay. Wow. Så tab motiverer, men det skaber også fokus. Ja. Og det jeg så prøver at tale lidt om, det, når vi bygger videre på den her historieark i kapitlet, det er så det, der kommer efterfølgende, som er det, der hedder eksponering. Og jeg bruger eksempel tipslørdag. Og nu skal folk lige holde nogle blåbær og Tiger Woods i hovedet. Vi skal nok binde det sammen for dem. Men tipslørdag eksemplet er, og nu er vi jo 86'er. Jeg ved simpelthen ikke, om du har set tipslørdag. Har du set Queen's Park Rangers mod Liverpool? Med min farfar, ja. Nå, okay. Han var vild med det. Så sad jeg i sækkestolen foran og spiste småk her. Ja. Jeg har kun gode minder med tipslørdag. Ja. Men fortæl om det. Men det har de fleste af os jo. Men der var én kamp, og alle så den. Ja. Der var én kamp, sådan, der er tipslørdag, at det er Queen's Park Rangers mod et eller andet Luton. Ja. Det er lige meget. Det betyder ikke noget for det er lige meget, fordi der er kun den kamp. Nu er der jo milliarder af fodboldkampe, konstance, på alle kanaler. Så nu skal det eddermame tælle, for jeg trækker en kupon i automaten, og man siger, jeg er lige nu til at se 2 timers fodbold lige nu. Ikke? Det skal eddermame være noget vildt. Det skal være det ypperste. Og det er fordi eksponering, altså jo mere du får af noget, jo mere ligeglad bliver du med det. Og det er bare et universelt princip, som man ser flere og flere steder. Vi har jo lige været på jordomrejse. Og du og din familie, ikke du og jeg, desværre. Ja, vi har lige. Det gider jeg godt. Den er optaget i Fransk Polynesien. Yes. Ja. Den første paradisstrand, du kommer til, det er jo sådan noget, dit hoved eksploderer jo. Men mennesker er bare indrettet sådan, den sjette, du kommer til, ja okay, whatever. Det er en strand. Ja. Ikke? Og sådan er det med alt, sådan er også med penge. At folk tror, at penge, du ved, gør dig lykkeligere lige meget, om du går fra X til Y til Z. Nej, på et tidspunkt, så klinger det af, så er det ikke det, der hjælper mere. Vel? Så alt du får, uanset hvor fedt det er, jo mere du får af det, jo mere ligegyldigt bliver du over for det. Mm. Og det eksempel, som jeg... Det er den anden side af den samme pointe, altså... Præcis. Tabsaversion eller ligegyldighed over for... Præcis. Når der er lidt af noget, så skaber det fokus og motivation. Ja. Når der er vildt meget af noget, så skaber det ligegyldighed. Ja. Whatever. Mm. Der kommer nok en forandring mere, for lige at tease, hvad det er, vi skal hen til. Ikke? Yep. Og det andet eksempel, jeg bruger i bogen, som jeg faldt over i en podcast, der hedder Hidden Brain, som jeg også kan anbefale, var det her eksempel med hummerne, fordi jeg synes, det er så sjovt. Mm. Og jeg var slet ikke klar over det, men det er åbenbart sådan noget med, og nu kan jeg ikke styre på årstallet, jeg mener sådan noget 1860'erne, der må man simpelthen bruge den der rabatkode, der vi snakker om, til at prøve at finde ud af, hvornår det er. Er det ser over New England og over omkring USA og så videre, det vælter simpelthen ind med hummer. Altså der er simpelthen tusindvis af hummer, der bare lå i vejkanten, skulle jeg til at sige det. Og alle skulle spise hummer dag og nat. Og sådan noget med, der er historier om, at du ved, slaverne fik hummer morgen, middag og aften. Der var sådan demonstrationer for, at folk ville have arbejdsvilkår, hvor de skulle spise hummer hele tiden. Ikke? Og det er fordi, der er 6 trilliarder hummer. Men hvad sker der, når der kun er 4 hummer tilbage i hele Skandinavien? Så siger alle folk, wow, det er godt det her, ikke? Det er luksus. Hold da op, ikke? Så det, der sker, det er, når der kommer meget lidt af noget, så er det super lækkert. Det er jo sådan, virkelig, det er så sjovt, at sådan en menneskelig konstruktion af hummer er lækkert. Mm. Fordi det er det ikke, hvis du spiser hummer hele tiden. Og nu kommer jeg til at tænke på et andet eksempel i bogen, men jeg kan jo godt lide eksempler. Jeg tager sådan en diætist, der hedder Anne Gorman, som er super skarp ud i sådan noget med madvaner og folk, der har et problematisk forhold til mad. Der bruger man også rigtig meget eksponering. Så hvis folk for eksempel har et eller andet, de overspiser boller i karry for eksempel, så er løsningen... Ikke, man kan komme til. Det tror jeg er rigtig stort. Der er folk, der simpelthen ikke kan holde snitterne væk fra boller i karry, eller mit kanelgifler, hvad det måtte være. Ja. Så siger hun så, okay, det er de så godt, at de prøver at undgå at spise boller i karry. De skaber et loss aversion, og det sker, så falder de bare i hele tiden, og så kører de bare boller i karry ned. Mm. Løsningen her, det er, du skal spise boller i karry nu en måned, til morgenmad, til frokost og aften. Jeg siger folk, det tør jeg simpelthen ikke, fordi jeg elsker det så meget. Prøv at gøre det. Ja. Og det, der sker, der, det bliver du sgu også træt af. Ja. Fordi du får eksponering på det. Så det hele tiden det der med, når der er lidt af noget, okay, så vil vi rigtig gerne have det. Vi vil rigtig gerne fokusere på det. Når der kommer meget af noget, så bliver vi lidt ligeglade. Det er der, sådan, hvor jeg tager angst ind, og det for guds skyld ikke for at forklejne, at folk kan have angst osv. Men min far, som det jo så går op for folk i bogen, det er ham, jeg interviewer omkring det. Han er psykiater. Det forklarer måske en del for forfatteren her. Mm. Og han siger, at inden for sådan noget kognitiv terapi, der bruger man eksponering som en terapeutisk form, som er, han arbejder et sted, hvor der er rigtig mange, der har angst for motorveje. De tør simpelthen ikke køre på motorvejen, og det kan man godt sidde og smile der, og det er lidt skørt, men det betyder, at du ikke kan besøge dine venner, du kan ikke have det arbejde, det er virkelig invaliderende at være bange for at køre bil. Mm. Og det han så gør, det er, der hvor han er ligesom på Midtjylland, der hvor han har en praksis, siger, okay, der ligger en afkørsel og en opkørsel lige herover, så du skal bare køre ned på motorvejen, så skal du bare op igen, altså den mindste version af det, du er bange for. Ja. Og, siger, og det skal du gøre 20 gange. Og så siger det tør jeg ikke, så start med en gang, så gør det 20 gange. Og han har sagt, han har aldrig oplevet nogen, der kunne gøre det mere end 8 gange. Fordi når du gør det 7. gang, så slet, nå ja. Altså, så var det ikke værre. Nej. Vel? Okay. Og det er, fordi du bliver eksponeret for det, hvor det der typisk sker, og nu er vi selvfølgelig på afveje, men det er vigtigt for at forstå hele det begreb, det er, når du bliver bange for noget, så holder du dig væk fra det. Ja. Så får du lidt af det. Ja. Hvis du er bange for bro, så er du aldrig over en bro. Så når du ryger over en bro, så er der totalt panikslagen. Og det handler om at eksponere sig selv langsomt. Er du bange for at køre bus? Jamen, dag 1, så stiller du dig hen til busstoppestedet. Dag 2 går du måske hen mod døren. Dag 3 prøver du måske at købe en billet på din telefon. Så du prøver stille og roligt at gå i gang, og så skal du køre med bus every single day i 3 måneder. Og så er der mange, ikke alle, men så er der mange, der bliver kureret for evigt. Fordi du har ligesom fortalt dit nervesystem, det her det er ikke farligt. Klar. Så det er jo en lang historie hen imod nogle forskellige pointer omkring det her loss aversion, hvor den første og den største måske, synes jeg, som jeg virkelig ser mange steder, og jeg håber igen ikke folk oplever, jeg bedre vidende, for jeg kender alle grundene, det er, at der er så mange forandringer i omløb. Der er så mange scener og så mange PowerPoint-slides omkring nye disruptive metoder og nye strategier, at folk er sådan lidt, der kommer en ny ind. Næste år kommer en ny. Vi har lige haft en, der har stået heroppe og sagt brændende platform, og herunder siger digitalisering, og folk råber, at ChatGPT kommer og smadrer, whatever. Ikke? Du ved. Ja. Og det er fordi, der er så mange forandringer, at det er jo bare blevet en ny normal, hvor der er forandringer over det hele, ergo, du ved, bare lav dit arbejde. Det er jo det, folk siger til mig, når de slukker slides, ikke? Ja, jamen, du ved, bare duk dig. Der er en anekdote, som jeg er nødt til at fortælle her, som jeg har fortalt nogle gange. Jeg var sammen med nogle blue-collar-medarbejdere, som arbejdede på en fabrik. Og langt stort kort, der var sådan en, ligesom en formandstype, de kaldte bare formanden, som havde været der for evigt. Han var super flink, virkelig dygtig. Og så, han gav ikke så meget for de der strategityper. Og sådan. Så sagde han så, at, præcis, ikke? Så sagde han så, at det nu, når der kom nye medarbejdere ind, så viste han dem, at han var super sød, hans team var mega motiveret. Men sagde, at det vigtigste, du skal lære det, der hedder duck-down-strategien. Hvis du ikke kan lave det, så dør du herinde. Ja. Og han sagde, duck-down, det betyder egentlig bare, at som man sagde til de nye medarbejdere en gang om året, så vil du pludselig få en eller anden mail fra en eller anden, der siger, at de er din chef højt oppe i systemet. Og de vil invitere dig på et hotel i nærheden, og de vil bespise dig med rødvin, og du tror alt er godt. Og så sætter du dig på nogle lange stolerækker, og siger, men første gang du hører et ord, du ikke forstår, så skal du bare duck, han siger, the fuck down. Altså okay. Duk dig. Fordi ja. Så flyver det hen over hovedet på dig. Det der okay. Innovation, agile, whatever det måtte være. Hvor han siger, de første 20 år havde han jo siddet og tænkt, shit, mand, det er vigtigt, det her. Ikke? Og det er komplekst, og jeg kan slet ikke navigere i det. Ja, vi skal rydde kalenderen og så videre. Så sagde han så, til de nye kolleger, fordi det, du vil finde ud af, det er, når du kommer tilbage på mandag, så er der intet, der har ændret sig. Nej. Og den chef, du kommer ikke til at se mit år igen. Og næste gang, du kommer tilbage igen, så siger de bare et nyt ord, og så er det bare duck down, fordi du skal tilbage og lave dit arbejde. Ikke? Og det er jo den der meget kyniske ting. Jeg synes bare, det er en sjov anekdote, for han har rigtig meget smil på læben. Han var en corporate man i virkeligheden. Ja. Men det er jo ofte det, der kan ske. Altså, der er en norsk forsker, og jeg har gravet langt med, det der forandringskynisme, tror jeg hedder, som jo det er. Ja. Der er så mange forandringer. Vi har hørt så mange gange, at nu er den helt gal, og nu skal vi virkelig lave det om. Og så mange gange er folk kommet lidt tilbage til deres arbejde igen og siger, men det er jo lidt det samme, vi også lavede i går. Altså, er det bare mig, eller hvad? Ja. Og der er en dame, der hedder Signe Bruskind, som jeg også havde med i min podcast, som har lavet en bog, der hedder Mikroforandringer. Og det, hun ligesom viser i sit, jeg tror, det er PhD-projekt, det er, at hun interviewer en masse mennesker omkring forandringer løbende, en stor, jeg tror, det er en medicinalvirksomhed over et år. Og det, hun finder ud af, det er bare, at det er mikroforandringer, der betyder allermest for folk. I hvert fald, når de taler om deres arbejde. Så hun siger, mikroforandringer, som er... Kaffemaskinen er blevet flyttet. Okay. Emil har fået et nyt job. Jeg er blevet flyttet op på tredje sal, så jeg er for langt væk fra min afdeling, og videndelingen er gået tabt. Nej, så langt går de ikke engang ind. Det er faktisk endnu mere, sådan, du ved. Praktisk og umiddelbart. Det er de små forandringer, der er tæt på. Ikke? Ja. Og hun siger, hvordan går det med den der strategiske forandring, som lige blev lanceret? Så siger, hvad for en taler du om? Den der kæmpe en, I lige har. Åh, det ved jeg, jeg tror ikke, det er mit bord. Jeg tror, det er en, altså, det er bare ikke det, der fylder, når du taler med folk. Nej. Så det er jo bare et projekt. Ja. Jeg synes bare, det giver så god mening. Det, der fylder noget for folk, det er, kaffemaskinen er blevet lukket. Jeg har tabt noget nu her. Jeg kan ikke længere få min kaffe. Emil er flyttet. Jeg kan ikke længere tale med Emil om vores fælles interesse for et eller andet. Kan man så bare lave sådan en skilt, hvor der står, du får kaffemaskinen tilbage, hvis du opfylder strategipunkt 1 fra det store seminar? Det gad jeg godt at se, hvad der ville ske, hvis man gjorde det. Det kunne være, ja. Gratis forslag. Der tror jeg noget. God konvertering af adfærd, rigtig mange opsigelser, tror jeg også. Ja, måske. Måske også Ekstrabladet, der ringer. Men jeg håber, at de her brikker passer lidt sammen, for jeg kæmpede også meget i bogen, bare for at være ærlig, men sådan, hvordan fanden forklarer jeg det her ordentligt? Men det er det her med, få ressourcer skaber fokus. Og nu snakker vi lidt om det der med 4 dages arbejdsuge. Det er sådan en helt anden ting, som pas på at rode tingene for meget, men det er bare for at give endnu et eksempel, som jeg ikke er med i bogen. Det er, hvis du kun har 4 dage til at løse dit arbejde, så skaber det altså fokus. Du har ikke fredagen længere. Så nu er det så, hvis jeg kun skal lave en af de her 5 ting, hvad er det? Nu fokuserer jeg. Ja. Hvor hvis du starter mandagen, og du ved, jamen jeg tager det bare lidt løst, så er der mindre fokus. Så jeg siger ikke, det er rigtigt at gå til 4 dage. Jeg siger bare, det er en af grundene til, at det fungerer nogle steder. Ja. Det er, det skaber fokus. Vi kan ikke holde møder på en time længere, hvis vi skal nå i mål. Ergo, det skal være en halv time. Ja, fordi man har begrænset en ressource, og så... Ja. Så kigger du ned på det. Så tab skaber fokus, og eksponering skaber ligegyldighed. Hvis der kommer 1000 forandringer, så skulle der lige der med 1000 og nummer 1. Jeg har været 20 år. Ja, ja, whatever. Er eksponering også lige med meget tid? Nej, det er 2 forskellige ting. Det er bare i forhold til det 5 dage, 4 dage. Det er, det er jo et tidsspørgsmål. Præcis, det er 2 forskellige elementer. Det er godt, du holder fast i det. Eksponering, det er hummeren. Det er, når jeg ser så mange forandringer. Ja. Så nummer 117. Den bliver du bare lige glad. Whatever. Yes. Hvor, hvis nu vores chef kommer op og sagde, prøv at høre, i år, det er kun én ting. Glem alt, hvad vi har snakket om. Det er kun én ting. Det er, vores kundetilfredshed skal stige fra 8,4 til 8,7. Og jeg er ligeglad med videndeling, jeg er ligeglad med agile processer, jeg er ligeglad med alt. Det her, det er det eneste tal, jeg kommer til at kigge på. Hver gang du kommer ind, så vil jeg spørge dig om det her. Altså, hvis det er én ting, okay, nu har vi fokus. Ja. Der er måske mange grunde til, at jeg ikke er virksomhedsleder, fordi du sikkert skal have end lige det fokus. Ja. Men min pointe er bare, det bliver defokuseret, fordi så mange laver så mange ting. Ja. Og så er det bare rigtig mange højtbaserede chefer, tror, at det betyder meget mere for deres medarbejdere, end det virkelig gør, fordi mange højtbaserede chefer laver ikke andet at tale om det der strategiske projekt. Men for dem hernede, der er det bare nogle andre ting, de tager frem, i hvert fald når man spørger. Og det er ikke for, at gøre sådan, du ved, alle voksne mennesker, sådan, der kun er interesseret i kaffemaskinen. Det er de slet ikke. Det er ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, når du stiller dem spørgsmål om forandringer, ja, de store af dem, hvad fylder for dig, når du stiller åbne spørgsmål? Er der nogen, der lægger mærke til? Det er noget andet, de tager frem, og de kan simpelthen ikke rigtig huske. Hvad med den værdiproces? Altså, mener du for virksomheden, eller? Nej, afdelen? Altså, ja, det er simpelthen svært at holde fast i. Ikke? Hvordan taler det sammen med, fordi i afsnit 1 og 2, der har vi jo på forskellige måder også talt om, at altså Slack, ja, der skal være båndbredde, plads. Ja. Det udtrykker en form for behov for noget overskud til at gribe de her uforudsete, men ja, forudsigelige, ja, ting, der opstår. Ikke? Ja. Og her der går vi lidt over på, at vi skal også sørge for ikke at have for meget noget andet. Kan, ja, kan du forstå, hvad jeg mener? Ja, så kan jeg forstå dig. Der er to fænomener af spil, som jeg godt kunne tænke mig lidt mere. Og sådan, de grænser op til hinanden, men der er også noget overlap, hvor de modsiger hinanden lidt. Og det er okay, også bare, fordi verden er kompliceret. Ja, ja. Så det er godt, du tager den, for det er sådan noget, der er svært at skrive ned i en bog. Yep. Men jeg vil sige, Slack handler mest om ressourceallokering. Yes. Så vil sige, hvor meget er jeg belagt? Hvor meget fri plads har jeg til alle uforudsigelige ting, der kommer ind? Eksponering handler mere sådan om... tabet, det handler mere om, ligesom, hvor mange ting er der i spil lige i øjeblikket, hvis det giver mening. Og måske kan det give mening, hvis vi prøver at tage nogle af de der med nogle eksempler, hvad man ligesom kan gøre ved det. Ja, så kommer vi ned og graver os ned, fordi du har lige med fat i den lange ende her. Der er nogle ting, der taler imod hinanden i bogen, hvilket det er fedt, vi også kan få det, vi kan få det op. Fordi det første, man kan gøre, når vi taler om tabet, for der er to ting på spil i det her kapitel her. Der er eksponeringsdelen, der er for meget noget, og tabet, vi fokuserer, når vi er tæt på ikke at have noget. Og jeg vil ikke miste. Præcis. Jeg tror eksemplet, jeg gav, det var bare for, hvor lavpraktisk det er. At i bogen, der mener jeg, at jeg giver eksemplet, jeg prøvede at lave en AB-test på min nyhedsbrevsliste, hvor jeg en gammel episode skulle sende ud, så lavede jeg bare to versioneringer af den samme overskrift, hvor jeg kun ændrede 2-3 ord. Hvor det ene, det var sådan noget med, få 17 gode råd til et eller andet, og det var andet var sådan noget, undgå at miste de her 17 gode råd. Det er bare rent på hukommelse. Men pointet var, det var præcis den samme overskrift, bortset fra en lille smule forskel. Det ene, det var et fordel for, det andet var at undgå at tabe noget. Og det var bare tabsversion. Den fungerer bare bedst. Mm. Så man kan jo starte med, når man sidder med alle sine tekster, og det er både i e-mails, det er i proces, det er til kunder, det er til borgere. Man kan lige starte med at sige, vi næsten altid fanger et fordelsscenarie. Det har jeg set så mange steder, når vi skal sælge noget. Hvis du gør det, så hvor du kan få alle de her ting her. Det eneste, jeg bare beder folk om, kig lige på den anden side af medaljen også. Hvad er det egentlig, folk mister? For det er de mere fokuseret på, umiddelbart. Så det er sådan den første ting, man kan gøre med de disclaimer, vi havde med, pas på at gøre det hele tiden, så bliver du sådan en politikeren. Ja, så er der overeksponering på noget på en ny måde, ikke? Altså, præcis. Evigt gå ikke glip af X, Y, Z, så er jeg bare sådan, ja, det skal jeg sikkert nok. Du har jo fuldstændig ret, og det er godt sådan op, det er ligesom plakater. Ja. Der er overeksponering af plakater, jeg kigger ikke på. Det er ikke sådan, at jeg ser en plakat på mit arbejde, og siger, wow, nøj, jeg deler viden på tværs af siloer, vel, jeg indkalder til et møde og sætter gang i det. Ja. Det har der aldrig nogensinde sket for nogen. Altså, jeg er da fuldstændig blind, hvor ofte er jeg måske endda kynisk, hvor jeg tænker, jeg har ikke råd til en kaffemaskine der, men jeg kan kræfte mig godt hyre grafikere til at lave elendige plakater. Ja. Altså, det er jo også noget, der foregår, fordi folk de er ramt på deres tabsnerve, ikke? Og altså, hvor glad bliver du for at få 200 kroner i lønforhøjelse? Jamen, du bliver sikkert glad, men hvor sur bliver du, hvis jeg tager 200 kroner fra dig? Jeg vil ved på, at du taler mere om, der er nogen to, end du er glad for 200. Ja, ja, ja. Og det er fordi... Det er så slet ikke mål med hinanden. Det er overhovedet ikke det samme, vel? Men økonomisk er det samme. Få 200... Hvis jeg sidder og bliver det vred her, ikke? Ja, du sidder resten, du krydser armene. Ja. Ja, bare roligt, hvis nok lader være. Ja. Men det er bare for at sige, det har ikke noget med hinanden at gøre. Men kig på tabsdelen. Det har jeg selv brugt mange steder, det fungerer vildt godt, men i doser. Den anden ting er faktisk min store kæphest, og nu ved du og jeg også, jeg sidder måske og arbejder på noget, der måske bliver en bog, hvor jeg også kommer til at arbejde lidt videre med nogle af de her koncepter. Og det er det, der hedder opportunity costs. Mm. Og uden vi skal ud i en lang diskussion af det, så en opportunity cost er egentlig bare, at når du tager til Rom, så kan du ikke komme til Madrid. Ja. Når du træffer et valg om at gøre eller nogle ressourcer, så kan du ikke også bruge dem derover. Vi vælger at optage en podcast, så kan jeg ikke sidde og svare på mails. Der er en opportunity cost i alle prioriteringer. Yes. Og det er jo virkelig banalt. Men nedenunder ligger der faktisk nogle rigtig sjovt, dynamisk og underlig adfærd, fordi mennesker bare lader som om, der ikke er det. Så hvis du indkalder til et møde med 5 mennesker, der er næsten ingen, der tænker over, hvad kunne vi have lavet i stedet for? For det er det, der skal sammenlignes med. Ja. Det er jo ikke, om mødet er vigtigt. Ellers ville du ikke gøre det. Det er, hvad kunne vi have lavet ellers? Det kan man også godt stille det spørgsmål. Ja, men lad os antage, at mødet var vigtigt. I forhold til hvad? Ja. Ikke? Og der er bare sådan et gammelt studie, som jeg synes er så sjovt, som er... Når du viser folk, hvad de taber på at gøre noget, altså du bare peger på opportunity-kosten, så du kan tage til det møde, eller svare på mails, altså det er jo det tab, du har, du kan ikke svare på mails. at så bliver folk sådan, nå ja, det er rigtigt nok. Så i det her eksempel, der er, og det er et gammelt eksempel, så jeg kan ikke huske det, men det er sådan noget, jeg var nødt til at omregne det til danske kroner, men det er sådan noget med, du surfer rundt på nettet, og så finder du nogle billetter til en Coldplay-koncert, whatever, hvis du er interesseret for det. Og du har altså sagt, det vil jeg rigtig gerne se live, og de koster 300 kroner stykket. Vil du købe billetterne, spørger man sig folk. Ja. Og sidder folk og svarer. Og jeg tror, det er sådan noget med, nu siger jeg bare 50%, det er sådan omegnen af det, siger, ja, det vil jeg. Gruppe B, samme. Du sidder og surfer rundt på nettet. Du falder over nogle billetter til Coldplay. Du altså gerne vil se Coldplay. Vil du købe billetterne? Og så er det eneste måde, eller bruge pengene på noget andet i stedet for. Ja. Og når du sætter den sætning på, så daler det med 50%, så er der 50% færre, der vælger at købe billetterne nu. Fordi de bliver opmærksom på, at de kan bruge de penge på. Du kan bruge det på noget andet. Du kan bruge 300 kroner på at gå ud og drikke dig fuld. Eller, altså, ja. Og ja, selvfølgelig kan du bruge dem på noget andet. It goes without saying, men det gør det netop ikke. Nej. Det er der hele pointen. Ja. Der er ikke nogen, der laver de her ting. Hvad taber jeg? Det er tilbage til tabservationen. Hvad er det, jeg taber på at lave B lige nu? Mm. Og et af de eksempler, jeg har med, som skal følge på med at markedsføre det for meget, fordi en del af mit arbejde består jo i at være ude og holde foredrag. Ja, ja. Det er, når du laver casen på sådan nogle afdelingsseminarer, så skal vi ikke kun spørge, er det godt, vi tager på Kommerud Kolding og drikker rødvin, eller mødes, eller bygger en bar til sommerfesten. Vi skal jo sige, hvad er det, vi ikke gør, når vi gør det? Og nogle gange, når jeg kigger ud og sådan et hav af mennesker, så tænker jeg sådan, hvor kunne vi have lavet meget arbejde? Ja. Altså, hvis vi ikke havde været her, ikke? Jo. Og sådan, jeg siger ikke, du altid skal stille det sådan op, men du er nødt til at stille det op sådan, nogle gange. Ja. Ikke? Så siger ja, det er vigtigt, at vi har et strategiseminar, men hvad med alle de opgaver, som følger jernloven? Hvad med de sygemeldere, vi ligger lige på kanten, de er så presset? Hvad hvis nu vi alle sammen bare, så vi dropper det, I får en arbejdsdag gratis til at lave et eller andet? Alle, der arbejder i den vest... Så tager du noget fra dem også. Altså, fordi folk har jo, lige med det der eksempel, også det er et privilegie, som den årlige tilbagevendende store treat, ikke? Præcis. Og jeg vil så sige, man skal være meget varsom med at gøre sådan noget og sige, vi vil gerne effektivisere, og derfor... Ja, har vi sløjfet sommerfesten. Jeg kan fortælle jer, jeg tror, det er en offentlig kendt hemmelighed, at Novo Nordisk mistede deres nødder på et tidspunkt, da aktiekursen faldt. Og jeg har fået ved, at der var drama. I kan ikke længere få 17 kilo... Der er hulvomst, der er nogen fra Novo, der lytter med. I kan ikke længere få 17 kilo gratis økologiske nødder. What? Bare for noget. Det er sindssygt, jo ikke? Ja. Så jeg tror måske, det er meget sundt nogle gange, man stiller sig, hvad er det egentlig, vi får her, hvor vi er. Men lige der, hvis du må sige til folk, i år, der har vi fokus på arbejdsmiljø, som I kan huske. Og det har faktisk valgt, vi dropper den der. Til gengæld, så får I alle sammen fredag fri, 3 fredage i træk, hvor I kan hente jeres børn tidligt. Mm. Så tror jeg, folk vil sige, okay. Ja. Altså, jeg fik et eller andet her, det er ikke bare sådan, gå tilbage og arbejde, men den tanke omkring, at man langt her skal veje, når vi gør X, hvad så, vi mister? Og jeg havde sådan en kunde, der havde taget ud i yderligheder, men det fungerede vildt godt for dem. Altså det her evindelige mødeshow. Jeg vil sige, det er lidt en yderlighed at tale om hele store afdelingsdage, og sådan, som lige bliver slagtet i... Præcis, og det behøver man jo heller ikke, vel? Nej. Men det er bare det, jeg siger, hvad kunne du have gjort med den tid i stedet for? Ja, jeg forstår. Det er den beregning, som næsten ingen laver, fordi de lader som om, opportunity-kosten ikke er der. Ja. Vi lader som om, den findes ikke. Det er det, vi har besluttet. Præcis, det står jo i min kalender. Ja. Og den der kunde her havde gjort noget yderligt, eller gået til yderligere, som jeg godt kunne lide. Fordi de havde det der, de der evindelige møder. I alle fald siger, vi holder for mange møder. Ja. Det er sådan en ting, vi siger til hinanden. Ikke? Altså, holder vi møder om det problem så, ikke? Og det de gjorde, det var, de startede alle møderne med at sige, okay, hvor mange vi samlet i dag? Vi samlede 5 mennesker. Og det var sådan en interessant proces. Hvor lang tid var mødet? En time. Okay, så vi har valgt at allokere 5 timer til det her møde her. Og så gik de en runde og sagde, hvis du ikke havde siddet til det her møde, hvad vil du arbejde på lige nu, Emil? Så tager man den runde. Ja. Så bare sådan 10 sekunder, som jeg vil nok have lige kørt marketingstrategien i mål. Så tager vi den næste. Jeg tror måske, jeg har taget ned i børnehaven og lige nået at lave de der frikadeller af dårlig. Så tog man den. Og så bare, efter de gjorde det, så er det bare dramatisk dalet antallet af møder, fordi man bad folk helt specifikt forhold til, hvad er det, du ikke laver nu? Plus man satte et tid på. Det er jo ofte, man laver en lille workshop, 4 mennesker. Jamen, det er så 12 timers arbejde. Hvis det, altså. Og det er også en gammel ting med at prøve at beregne det tid. Men det der med at sige til folk, hvad mister du ved at sidde lige her nu? Mm. Som så meget andet, er der også indkørselsproblemer her. Så er der nogen, der bliver sure. Ja, det er det, jeg fucking siger hele tiden. Jeg gider ikke sidde til de her møder. Jeg vil, altså, ved, det er ikke noget, men så får du skabt noget dynamik omkring det. Og hvis det var let at undgå møder, så har vi nok gjort det. Det er fordi, det er svært. Det er fordi, du er nødt til at søge noget konflikt, ikke? Jo. Så dermed, for igen at binde tilbage til, opportunity-kosten handler om, i langt højere grad at sige, hvad taber jeg på at gøre det her? Ja. Og når man gør det, så vil typisk folk gøre færre ting. De vil indkalde til færre møder, og det får at binde det sammen med de 3 første kapitler. Hvis du vil forandre dig mere, skal du forandre dig mindre. Ja. Når du kigger på opportunity-kosten, så sætter du færre ting i gang, og du fokuserer på at få flere ting igennem systemet. Fordi svaret er altid, jeg vil nok arbejde på det her, som jeg prøver desperat at få i mål, frem for at sidde herovre. Ja, og kickstarte en eller anden ny, spændende Precisely. Ambition. Yes. Giver det mening, når vi prøver at binde det sammen? Ja. Det synes jeg. Altså, og til dem, der lytter med, forhåbentlig giver det mening, men altså, gentager bare fra afprinsen ud. Der findes også en bog med lidt mere dybde og nuance. Jeg speedtalker bare folk igennem. Men jeg tror egentlig også, det er de to ting, vi skal, for at runde det her kapitel af, sige til folk. Pas på eksponeringen. Ja. Pas på, at der er rigtig meget noget. Ikke for mange hummer. Præcis. Ikke for mange hummer, det lyder mystisk, men nej. Hvad nu hedder, kig på tabsdelen. Kunne man samtidig arbejde lidt, og jeg er helt nede i mails nu, jeg er helt nede i kommunikation, kunne man samtidig arbejde med at sige, hvad mister folk egentlig på det? Og så den sidste, arbejde bevidst med din opportunitykost, også i dine egne prioriteringer. Så sige, jamen skal vi gøre det her? Det finder, hvad kunne jeg ellers have gjort? Og det lyder så banalt. Men så hvad koster aktiviteten? Præcis. Eller hvor meget tid skal jeg bruge på aktiviteten? Ikke? Ja. Der vil man ofte finde ud af, så vil man faktisk hellere lade være, fordi man har nogle andre ting at fokusere på. Det er jo gajol, jeg skal vide det, men jeg vil bare konstatere, det er altså ikke, det er ikke praksis, at folk de gør det, når de skal sige, de siger, er forandringen god? Er den rigtig? Er den nødvendig? Ja, ja, ja. Men hvad er det, du mister ved at gøre det? Jamen det er alle de andre ting, de holder stille her på motorvejen herover og sker ikke en skid. Ikke? Jo. Godt opsummeret. Det var godt, det er jeg glad for. Og således lander vi også i slutningen af vores tredje afsnit i serien Sommerskole. Og Sommerskole er jo altså også den rabatkode, man kan skrive ind på Saxo, hvis man gerne vil have fingre i bogen, hvis man skulle have mistet sin kopi eller noget lignende. Og så tror jeg ikke, jeg vil sige så meget andet, end at jeg glæder mig til at tage hul på det fjerde afsnit. Det gør jeg også. Næste gang. Der er 3 dage til, eller hvor meget er det? Deromkring. Godt. Fedt.